general con tutti i casi che possono essere. Atunci, vorbim de realitatea de creangă, vorbim de mult ori despre termeni de aur, folosiți în statul moldovenesc. Da, bine, sigur, în alte condiții putem să discutăm. Dar, în orice caz, ideea este că, în realitatea, trebuie să duc scuze, se refere la stil, deci este o retorică, în timp ce vocalitatea se referă la modul de comunicare. Cele două lucruri sunt legate, dar nu întotdeauna modul de comunicare vocală determină discursul oral. Substanțele care se comunică un lucru determină comunicația cu statul. Faptul că literatura se comunică pe calele vocală, o face de multe ori să fie și morală. Dar să adopte trăsăturile intrinse, stilice, ale textului comunicat cu lucrurile. Dar nu e obligatoriu lucrul ăsta. Există cazuri, situații de comunicare în care, deși mesajul este transmis vocal, el nu este deloc coral. Comunicările științifice de la Congres, din păcate, se află la fel de pentru că universitarii care participă la astfel de manifestări merg acolo cu articole, nu cu comunică. Și pentru că în momentul în care se publică actele conferinței sau ale congresului, ți se cere să oferi o variantă scrisă a comunicării mai asemănătoare unui studiu științific sau articol. Deci, îți se cere un text scris. Ți se cere să comunici prin scris. Prin urmare, multă lume nu vrea să lucreze de două ori. Adică nu vrea să pregătească o vorbire, un discurs vocal și după aceea să mai pregătească și un discurs scris, pe care se limită pentru actele progresului. Pregătește de la început articolul studiului, pregătește de la început o formulă scriptică, deci cu densitatea unui studiu scris, cu multe referințe bibliografice, cu structuri sintactice complicate, și îl citește în fața publicului. Publicul se plictisește după 5 minute. Pentru că e foarte greu de urmărit, chiar pentru un public sau interlocutor avizat, e foarte greu, de urmărit un discurs scriptic comunicat pe cale vocală. Da? Dacă tu comunici vocal, ar trebui să te adaptezi discursul la acest tip de comunicare. Există și niște exigențe de timp. De obicei, 20 de minute este durata la care ai dreptul pentru a te comunica și a comunica. Majoritatea participanților la congrese care au pe foi niște articole și niște comunicări, se integrează în aceste, se înscriu în aceste 20 de minute și e cam intranier acele texte. De aceea, comunicarea este vocală, dar trăsăturile intrinseci ale textului sunt scriptice. Și și morale, cum ne-am așteptat. Bun, dar o să revenim la asta după ce terminăm cu chestiunile legate de Sfântul Cruzare. Vorbeam de la trecută despre melodramă. Da? Spuneam că melodrama presupune o reprezentare excesiv sentimentală. O reprezentare care selecționează comportamentul uman doar sentimentele, afectele foarte intense și e minim pe care la considerările irelevante. Melodrama a devenit o pieță respectivă. Un termen conotat negativ. O acuzație. De asta telenovelele sunt experiențe în multe ori prin acest moment. Însă, există o altă definiție a melodramei, care spunem că este o definiție mai degrabă de nișă. O definiție pe care o propune Nicolae Manolescu. Nicolae Manolescu într-o carte intitulată Teme, la bibliotecă, Teme, apărută în 1978, la Casa de Cultură. Și el spune acolo că melodrama nu este neapărat o reprezentare a unei sentimentalități excesive și din această cauză reprezentarea publicina este artificială. Da. Și este pur și simplu, melodrama este pur și simplu o prezentare nudă a sentimentului. O prezentare neelaborată a cazului real. Am mai spus odată, chiar de mai multe ori la acest curs. Prezența nu este obligatorie, însă aștept de la cei care se află în sală să facă liniște sau să plece, pentru că este o dovadă de nesimțire grasă să vii aici când nimeni nu te aduce cu forța și să tulbură. Da, deci vă rog să alegeți. Nu e nicio problemă dacă vă invitați și plecați. Nici o problemă. Nu vă țin minte. Nu vă puteți niciunde. Puteți lua 10 la examen dacă meritați această notă. Dar nu mai veniți aici ca să vorbiți între voi. Despre diverse chestii. Da. Vă rog frumos, nu confundați scoatele în care prezența este obligatorie și trebuie să fii în sală. Da? Dar în sală citești cărți, te uiți pe Facebook și alte lucruri. Asta este absolut inutil ce faci. Dacă vă confundați așa. Absolut inutil și dacă și vorbiți, mă iritați și o să ajung să vă scuzez din sală. Eu înțeleg când ai o mică discuție cu colegul, cu colega, vrei să vorbești cu lucruri așa scurtă, dar de când am început, există lume care vorbește în lucruri. Acolo, în spate. De ce ai venit aici? Sentimente, pentru că nu selectează decât intensitățile sentimentale și uită de, să spunem, afectele soft. Lui îi se pare neregulă, în neregulă, în melodramă, tocmai până la urmă autenticitatea ei. Adică faptul că un scriitor alege să povestească în caz real, care emoționează în mod aproape obligatoriu orice ființă umană, fără să transforme acel caz real în literatură, fără să elaboreze discursul, fără să îl treacă prin un film. Adică s-a întâmplat o dramă în realitate, nu cu un copil. Foarte mic. Cred că de curând am văzut o știre în sensul ăsta. Copii dispărut de acasă și găsit morți mai oameni de anul. Un scriitor care relatează acest caz într-un roman, într-un mod foarte direct și jurnalistic, după părerea lui Manolescu, se face vinovat de melodramă, tocmai pentru că ia cazul în realitate și nu i-a dat de nimic în plus. Îl pune într-o carte, într-un roman, îl prezintă ca literatură și acolo nu există decât un fel de reportaj jurnalistic. Citesc din acele eseu al lui Manolescu. Voi spune pe scurt că defectul melodramei constă însă și naturalețea ei. Cu alte cuvinte, în melodramă se face prea mult apel la situații și la sentimente umane naturale, emoționate prin ele însăși. Melodrama amestecă viața cu literatura într-un mod inadmisibil. Încearcă să o facă pe prima, să treacă drept a doua. Da? Încearcă să facă viața, să treacă drept literatura. Deci, Manolescu nu e deranjat de intensitatea cu care se prezintă sentimentele sau de această selecție foarte radicală operată de melodramă care se focalizează întotdeauna pe manifestările intense ale pasiunii și ale urii și ale iubirii, ci tocmai de naturalețea, cum spune el. Naturalețea melodramei care nu transformă în literatură faptul real, cazul real în care se inspiră și se așteaptă ca publicul să fie emoționat doar prin contactul cu datele evenimentului, cu evenimentul în sine. Adică vorbesc despre moartea unui copil și e destul. Ca să emoționez, ca textul meu să placă, să fie considerat literatură. Pariul autorului de melodrame, după Manolescu, este alegerea unor fapte emoționante prin ele însemne. Am vrea să mai citez tot în acest sens. Deci tot pentru a lega textul de definiția lui Manolescu, niște fragmente dintr-un poem al lui Lucia Cărtărescu, care se intitulează Sabato, Partiluato ca o prevestire. E un poet care apare în volumul Nimic, publicat la Humanitas în 2010. Sabato, Partiluato ca o prevestire. E un poem în care e un lirico-narrativ, pentru că e mai degrabă narrativ poemul cu intensități lirice. E o poveste acolo. Foarte etic. Poetul povestește, terenul lirico-narrativ povestește cum un tip unei călătorii cu autobuzul vede o femeie cu malformații într-o stație de autobuz, cred că de treaba de la universitate. Femeia respectivă avea niște blocate așa, ca niște labe de dinozaur. O tânără gravidă, cu brațele conformate. Da, citatul spune așa, de fapt. Două părămițe ca de copii, circite, ieșite direct din umeri, ca două aniculare de carne roșcată. Și imediat își ia seama și spune, imaginea asta e melodramatică. Adică o mamă gravidă care iată, deși are malformația asta, totuși a rămas gravidă, totuși crede în filiație, da? Sună ca patetic, așa, parcă. Deci, aproape că ceea ce să retracteze, îmi pare rău că a vorbit despre așa ceva. Deși era realitatea însă și chiar a văzut părerea respectivă. Asta pretinde personal. Deci, eu zic o narrativă. Și după ce, după această scurtă perioadă de deliberare interioară, se întreabă, citesc din nou, dar poate fi melodramatic ceea ce e adevărat, ceea ce vezi cu ochii tăi. Una e viața și alta e literatura. Deci, interpretarea lui Cărtărescu despre melodramă e puțin alta. El spune că anumite lucruri, dacă sunt văzute cu ochiul liber, dacă sunt comunicate în afara literaturii, nu sunt melodramatice, că sunt transpuse în literatură, devin melodramatice. Da? Deci, imaginea suferinței sau suferința experimentată de viu, asistarea la suferință, constatarea suferinței, constatarea unui caz în care, un om care are un handicap fizic destul de, important, să spunem semnificativ, totuși își manifestă umanitatea cu tot ce are ea, e femeie, dorește un copil, găsește, iată, pe cineva care lumea cu care să facă acel copil, etc. Deci, un asemenea caz experimentat în viața de zi cu zi nu e melodramatic, însă în momentul în care el este transpus în, text literar, poate e melodramatic sau un aspect de melodramă. Deci, una este viața și alta este, literatura. E o nuanță pe care îi produce Cărtărescu la definiția lui Manolescu aici. Dar să spunem că, în esență, cei doi sunt, de acord. Da? Deci transferul acesta foarte brusc, nu are nicio modificare, în caz real, emoțional, dureros, în literatură, are ca rezultat melodrat. Dacă transferul se face fără, modificare, fără elaborare. Acum, ar trebui să vorbim despre concepte afine, concepte învecinate dramei. Cred că am vorbit la asta despre drama autentică. Așa, am spus că în cazul dramei autentice, conflictul între forțele care se luptă este unul echilibrat, la aceeași valoare ambele forțe, în timp ce cazul melodramei, una dintre, forțe o, copleșește în mod absolut identic. Da. Dramatic așa cum este el echilibrat sau dezechilibrat, lucrează în acest moment, cu happy end, cu sfârșitul fericit. Da. Adică melodrama este o combinație între dramă și comedie. Deci drama autentică evită sfârșitul fericit. Deși la story, da, filmul și cartea, au un sfârșit nefericit. Deci, în cazul acesta, a doua diferență nu se poate constata. Diferența dintre melodramă și tragedie trebuie luată în discuție, tocmai pentru că la fel cum se întâmplă în cazul tragediei, forța învingătoare din melodramă, care poate să fie forța unei boli necruțătoare, forța pasiunii care trece dincolo de viol, exemplu pe care l-am dat în telenovela Atena, care eroina se căsătorea cu violator. Deci, la fel ca în melodramă, și în tragedie există o forță copleșitoare. O forță copleșitoare. O fatalitate. Care nu poate să fie evitată. Adică, în cazul pieselor antice, există mereu un final așteptat, inevitabil. Oreste poate să nu știu și de mama. Nu are, de fapt, o spune asta. Comunitatea nu-i lasă, mă spun. Conștiința nu-i lasă. Pentru că mama lui, Mitonestra, colaborează cu cigașul soțului ei și al tatălui lui Fiorel. Însă Oreste știe că, deși nu poate să evite crima în matricitul pentru a răzbuna paricitul, el va suferi din cauza asta. Nu va rezolva deloc problema. Pentru că va comite un alt păcat care va trebui răzbunat. Acum, care e diferența dintre fatalitatea din melodramă și fatalitatea din tragedie? Fatalitatea din melodramă este o fatalitate de ordin moral, care angajează moralul individului. Angajează conștiința eroului, în totalitate. Implice în melodramă, de obicei, forța este exterioară individului. Sau este exterior, pentru că va fi o boală fatală, sau chiar dacă e vorba despre forța pasiunii, acea forță nu face obiectul unei dezbateri complexe, autentice. E o forță care acționează ori simplu, fără a provoca turburări interioare. Adică Maria Emilia din telenovela Maria Emilia Merida, în care se întâmplă căsătoria dintre victimă și violator, între Maria Emilia și violatorul ei, eroina se hotărăște să ierte pe violator după o simplă discuție cu o persoană de cartier. Da, deci, e foarte simplu. Aia spune că Violatorul o iubea și nu era violată și mai era și puțin de urmă, trebuie să îl înțeleagă. Deci nu se poate compara prezentarea interioară a acestui personaj cu cea lui Oreste. Cam asta, cam asta aș vrea să discutăm în legătură cu textul lui Pablo. Sigur că ar fi lucru de spus, melodrama este un care se asociază chiciului, prostului gust, am început de fapt doamna melodrama, cu versificatea conceptuală de chici și prostul gust, am definit chiciul, am dat definiția lui Umberto Eco, definiția cea mai profundă și adecvată, s-a putea aduce în discuție și conceptul de camp. Camp. Camp este un termen consacrat, propus și consacrat de scriitoarea americană de Susan Sontag. Intelectualul elitist. Există lume care citește vești desenate cu vampiri sau vești desenate de acțiune din anii 40, tocmai pentru că se bucură de incoerențele absolut spectaculoase din acele povești. Se bucură oarecum infantil, dar și cu distanță și cu ironie și altă ironie. Da? Deci, ficiul, cum să spun, nu este întotdeauna disprețuit și nu ar trebui să fie întotdeauna disprețuit, pentru că el poate să ofere prin spectaculozitatea lui chiar și satisfacție. Camp este pentru Susan Sontag o paradă a rolului gay. Da? Pentru că acolo există manifestări de travestism absolut fabuloase. Adică bărbați care își pun sâni în formă tonică, la fel cum a făcut Madonna în videoclip, pe vremuri, de câte 2 metri fiecare. Dar nu este tip, este super. Există o exagerare care este conștientă, asumată și care dă naștere atitudinii gay. Nu avem timp acum să ne oprim, există multe nuanțe în conceptul lui Sontag, n-am făcut decât să menționez câteva. Dacă vă interesează conceptul acesta, găsiți pe net foarte ușor textul lui Sontag, care se numește Notes on Camp. Eu găsesc și este foarte interesant asupra prostului. Bun. Revenim la istoria, la evoluția comunicării internaționale, după această altă paranteză, care a început cu exercițiul acesta de analiză pe vechi medicini a șentărului cântecului acestei din ala. Bun. Vă spuneam înainte că în sfârșitul orei că un text comunicat pe care vocală nu este neapărat și un text oral. Până în secolul al XIV-lea nu există operă care să nu se transmită prin vocală. Orice text există pentru public, în această perioadă, doar în performanța, prin performanța vocală, prin prostirea, prin comunicarea lui și biografică. Romanul apare la a doua jumătate a secolului al XII-lea, cred că lucrul ăsta v-am mai spus, nu? Sau nu l-am spus. E în versuri și este citit cu voce tare în funcție. Da? Deci, practica lecturii comunitare este la mare modă, a fost la mare modă, o lungă perioadă de timp. La sfârșitul secolului al IV-lea, istoria consemnează, istoria comunicării literare consemnează primul caz, deci nu înseamnă că ar fi primul caz, acesta, dar e primul caz consemnat și cumva paradigmatic exemplar de cititor silențios. Da, v-am spus despre Sfântul Ambrozie. Da, ok. Deci am de ce mai departe. Nu prea puteam de a-mi găsi foarte departe. Bun. Atunci am vorbit și despre presăturile intrinseci ale textului comunicat oral și cred că am vorbit la ce se întâmplă când textul ce trebuie să se comunice în scris, ce modificări se petrec în interiorul bun. Spuneam că textul comunicat vocal în mare parte devine și oral, adică trăsăturile intrinseci ale textului literar se adaptează la comunicarea vocală. Ziceam înainte că nu se întâmplă întotdeauna asta din păcate. Există situații în care un anumit text este comunicat vocal, dar el, textul se caracterizează prin trăsături scriptice, proprii textului scris. Acum, ce se întâmplă în momentul în care comunicarea literară se mută din vocalitate în scris? Devine comunicare scrisă. Structura textului nu mai este una atomizată. O structură bazată pe adăugarea de episoade, pe adiție de episoade autonome. Textul devine centrat. Adică se stabilesc tot soiul de conexiuni, de legături între elemente aflate la distanță în interiorul unui mesaj. Pentru că autorii își pot permite să construiască asemenea rețele semantice, dar fiind că cititorul poate să revină asupra textului și să le constate, să descopere aceste rețele de semnificație. Textul devine o structură foarte strânsă, foarte coerentă, mult mai coerentă decât era atunci când se comunica vocal. Începe să conteze mult mai mult decât în cazul textului comunicat vocal, ceea ce un teoretician literar rus, Boris Tomașevski, numea motivația compozițională. Motivația compozițională se referă tocmai la gradul înalt de conexiune între elementele care constituie un text literar, între teme, motive, chiar formule. Boris Tomașevski spunea că, citându-l pe Cehov, că dacă la începutul unei piese apare un cui închis în perete, de acest cui, în ultimul an, ar trebui să se spune cineva. Adică să nu existe niciun element, nicio componentă excepțională. Totul trebuie să fie legat. Toate componentele trebuie să să intre în aceeași rețea semantică. Ca să nu funcționeze autonom. Să totul să fie integrat în un sistem foarte coerent și logic. Elementele repetitive tind să fie eliminate. Deci una din caracteristicile epopeii care era performată, era transmisă pe cale vocală, în era comunicării scrise, în era lecturii, mai precis, tind să dispară, tind să fie percepute ca niște elemente care probează lipsa de dexteritate a scriitorului. Pentru că ele nu mai sunt o necesitate. Da? Unui cititor nu trebuie să spui de atâtea ori același lucru, cum îi spuneai, unui ascultător. Pentru că cititorul este un cititorul de carte, cititorul tradițional, mă refer la cititorul de pe net, la navigator. Cititorul tradițional este, în general, o persoană foarte disciplinată. Dar începe o carte, duce până la sfârșit. dacă se întâmplă să existe niște pauze în lectură și el uită ce a primit sau nu-și mai amintește lucruri esențiale despre personaje și evenimente, revine și mai mult și recitește niște pagini. Prin urmare, cititorului se poate oferi de lucruri. Poate fi cititorul dintr-o persoană care poate fi pusă la lucru. Poate să-i se solicite un efort intelectual superior celui care îi se solicita pe vremuri ascultătorului. Ascultătorul epopei medievale nu era un consumator de literatură atât de angajat cum avea să fie cititorul mai târziu. Pentru că o epopee medievală sau antică se recita sau se gânta în viața publică și acolo lumea trecea, făcea cumpărăturile, oamenii vorbeau între ei, lumea ascultau și pe bar sau pe jongler, din când în când. Nu erau foarte atenți, nu făceau liniște, dar deci nu... Publicul medieval nu era ca publicul recitat de poezie actual sau publicul de la teatru. Era un public foarte indolent, reactiv. Uneori încercau parcul, cereau să-i se repete anumite pasaje și așa mai departe. Deci, în acele condiții de comunicare, repetiția era necesară. Trebuiau reluate anumite idei, pentru ca și un ascultător care ajunsese târziu să vină cu ceva, să fie satisfăcut. În schimb, repetiția dispare în momentul în care consumatorul se schimbă, devine mai serios, mai angajat și se transformă în cititor. Un alt lucru care apare, care se dezvoltă odată cu trecerea literaturii de la comunicarea vocală la cea prin scris, un lucru care poate să pară puțin important, dar care are o importanță considerabilă, este punctuația. Textele poetice din secolul XIII sunt foarte sărace în punctuație. De ce? Pentru că punctuația se adresează unui consumator mai degrabă neprofesionist. Consumatorul neprofesionist are nevoie de limbi de dialog pentru a distinge o replică de cealaltă, pentru că singur nu duce ca spus, sau este foarte greu. Îți dai seama cine vorbește într-o serie lungă de replici care se succede. Creatorul neprofesionist are nevoie de semne exclamării ca să își dea seama că un anumit personaj exclamă ceva, publică, se eliminează. În timp ce în Evul Mediu, interpretul vocal era un profesionist care nu avea nevoie de asemenea elemente auxiliare. El știa cum trebuia să ridice tonul, să-și moduleze vocea, să-și schimbe vocea pentru a reda într-un mod inteligibil și relevant, expresiv, un schimb de replici între doi interlocutori. Însă, în momentul în care literatura începe să se comunice prin lectură, lucrul ăsta nu se mai întâmplă, interpretul profesionist dispare și consumatorul de literatură are nevoie de aceste proapte, aceste cârje ale punctuației. Da? Deci, în principiu, punctuația apare pentru a definit o lipsă, o carență, un handicap. Dar nu mai vedem lucrurile așa astăzi. Nu ne mai dăm seama că ăsta este rolul fundamental al punctuației, însă cu timpul, punctuația permite și niște elaborări discursive mai complicate, care nu erau la demâna unui text care era caracterizat printr-o punctuație săracă, chiar și în cazul în care acel text beneficia de raportul unui interpret extremist. Ironia se transmite mult mai eficient din apelul la punctuație. O succesiune de replici care aparține mai multor personaje poate fi transmisă mai ușor, mai eficient. Există situații în care oricât de bine ai cunoaște profilul unui personaj, nu poți să fii sigur că acel personaj, la un moment dat, constată ceva sau exclamă, mai îngrează sau se miră, da? Deci situația îți permite să jonglezi cu stările din ca scriitor, îți permite să jonglezi cu stările personajelor, știți că